name was Eliza Day. Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Do usłyszenia w piątkowej audycji w tonacji trójki i w sobotnich. Myśliwiecka 357 oraz lista osobista. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Sevdiğin insan bile artık yalan söylüyor. Yaşadığın anılar acı vermeye başlıyor. Bir köprüden geçiyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Rüya mı bu, gerçek mi, inan anlamıyorum. Bu şehir beni içine çekiyor, kendimi alamıyorum. Olanlar yetmez gibi bir de mesaj geliyor. Mutluluktan hoşçakal, birer birer sırbalanıyor. İyice dağıtmak için biraz daha içiyorum. Sonra oturmuş mal gibi sıra sıra ağlıyorum. Gidiyorum buralardan, dönüyorum durmadan. Bu yana artık uyan, bitti rüya. Seviyorum sormadan, öpüyorum kasmadan. Dayan artık dayan, gitti rüya. Saçma dünyaya olanları unutmak çok zor, inan bana. Yazdığın satırlar bile artık yalan söylüyor. Söylediğin sözler acı vermeye başlıyor. Bir köprü yakıyorum, mutlu gibiyim sanki. Geride bir kent bıraktım, bir de sevgili. Doğru mu yanlış mı, inan umursamıyorum. Bu şehir beni esir ediyor, kendimi alamıyorum. İnanmazsın, bir rüya hayatımı değiştiriyor. O mesajı unutmam için bana bir şans veriyor. Rüyaysa bu gerçekten, artık uyanmak istiyorum. Mutluluk bile acı veriyor, çünkü sonu var, biliyorum. Gidiyorum buralardan, dönüyorum durmadan. Uyan artık uyan, gitti rüya. Seviyorum sormadan, öpüyorum kasmadan. Dayan artık dayan, gitti rüya. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Jest doktor Wilczur, ale liczymy na więcej. ulicy dalekie wie się je, gęsia nocek mnie rozszaleja, ludzie zamania na domy, zjeżdżam na myśl wakie cyk. Gine hızır yedik, gene güvendik. Bütün dışlar boşuna, merdiven olmayan bir kuyuya itildik. İçildik, içildik, biz içildik. Tam inandık, tam güvendik, tam sevindik. Yakın vurdular bizi. Tam inandık, tam güvendik, tam sevindik. Yakın kovdular bizi. Kazık yedik bekleyecek. Beyalar uçacağız derdik, yine sevindik. Yine inandık, yine güvendik. Bu kez umutlar düşer gibi değildik. En yatan hep her şeyin üstünden uçacağız derken bir şeyi geç anladık. Meğer asıl engel tatımız sahte kanatlarmış, fark ettik. Yine kazık yedik, yine kazık yedik. Yine güvendik. Bütün dışlar boşuna, merdiven olmayan bir kuyuya itildik. İçildik, içildik, biz içildik. No nie wiem, czy uda się dzisiaj liczyć na więcej i więcej doczekać w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo to nuda, banał i sztampa, że ciągle ten doktor Wilczur tutaj siedzi i przemawia do słuchaczy w coraz to różnych porach antenowych. Czym zaczęliśmy? Zaczęliśmy po turecku, nawet odpowiednio się usadowiłem, chociaż rozumiem, że nie wszyscy słuchacze mogą naśladować, bo na przykład ci, którzy prowadzą swoje auta, samochody, wehikuły, na przykład o tej porze z Rzeszowa do Szczecina, raczej nie mogą sobie usiąść po turecku, no chyba, że mają autopilota. W każdym razie po turecku też zespół Manga, jak na turecki zespół bardzo łatwa do zapamiętania, ładna nazwa Manga, chociaż z Turcją się nie kojarząca. Wszystko oczywiście będzie wypisane czarno na białym na naszej skromnej, jak doktor Wilczur, stronie, a nawet pod stronie polskieradio.pl/3/wolna-strefa, no żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, jeśli kogokolwiek ta muzyczna ryba na tyle zafrapowała. W każdym razie turecki, tak, to był język turecki i zespół Manga mamy odhaczone. A, no, wspomnę jeszcze o naszym leitmotivie, żeby każdy, kto no, strefy rock'n'rolla wolnej od Angola do tej pory jakoś nie słuchał, nie złożyło się, bo akurat nie prowadził samochodu z Rzeszowa do Szczecina albo odwrotnie, nie wie, że stawiamy tutaj na płodozmian i muzyczkę bez Angola i bez pola, no ale tego już nie ma w tytule, więc proszę się nie dziwić do tego Rzeszowa albo do tego Szczecina. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady z niejednej szuflady, czyli no, powinno być zmiennie, nieprzewidywalnie, nie tak jak było. W związku z tym biorę do ręki kolejną płytę i to ku zgrozie naszego kronikarza strefowego. Tak, mamy takich osobników, trzeba będzie niestety wyjąć kajet, ołówek i wpisać premierę. Co prawda wykonawca znany, bo gdzież go nie było, ale płyta zdecydowanie po raz pierwszy pojawia się w strefie. Płyta zwie się Psychasamatyka. Kto jest wykonawcą? Lawon Wolski. A Lawona Wolskiego zna każdy, no bo i w NRM, i w Krambambuli, i w Z, i w Narodnym Albumie. No ale to wiedzą tylko ci, którzy sceną rock'n'rollową białoruską się interesują, a inni nie wiedzą, więc doktor Wilczur wyjaśnia. No dobrze, to mam nadzieję, że nasz kronikarz już dzierży ołówek w dłoni, kajet otwarty. Można zapisać pierwszy zestaw. A no jeszcze niestety muszę coś wyjaśnić. Jest to wydawnictwo złożone z dwóch płyt. Na jednym muzyka z lasu, tak jest napisane, na drugim muzyka z miasta. I to będzie jeden i ten sam utwór, który zwie się Hej, ale najpierw wykonany miastowo, a potem leśnie. Lawon Wolski. тут за дрэву пазіраюць на мяне вокі дзікі. Хоць якую зброю ты было б не кепска мець. Разумею я раптонах, гэта не халкі дзікі. А я ў пляжным гарнітуры, а паблізу ходзіць смерць. З важным крокам лес густі. Tak leśnym hej zakończył Lawon Wolski ten zestaw, a zaczął miastowym hej. Tak to sobie wymyślił, że dwie strony tego wydawnictwa, leśna i miastowa albo miejska, jak ktoś woli. Żałuję tylko, że jeden utwór się powtarza na jednej i drugiej płycie, inne są zupełnie różne, w związku z tym nie można porównać. A gdyby tak na przykład te same utwory na płycie leśnej i na płycie miejskiej? Dlaczego nie, panie Lawonie? Lawon Wolski, kiedyś kojarzony z zespołem NRM, a teraz bardziej tak solowo. To na tyle ciekawa płyta Psychasomatyka. Niestety nasz kronikarz strefowy będzie musiał to sobie wpisać do kajetu, że premierę tutaj mamy. Dziwna, bo Lawon Wolski, który przeważnie oczywiście komponuje, pisze i gra na gitarce, tutaj na gitarze w ogóle nie chciał grać ani na żadnym instrumencie, a zamiast niego jacyś Norwedzy grają tutaj na instrumentach. No nie, dziwne i ten podział na las i miasto, ale kto nadąży za artystą i jego koncepcjami? No dobrze. Przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Czady z niejednej szuflady, czyli trzeba się spodziewać jakiegoś innego zestawu kolejnego. Przypomnę też, że oczywiście można pisać, bo jest kontakt z audycją teoretycznie strefa@polskieradio.pl, ale tak nie zachęcam bardzo, tak mizernie tylko zachęcam, a przynajmniej tych, którzy są w stanie wytrzymać tydzień na odpowiedź, bo wiadomo, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. No, taki mamy cykl produkcyjny tej audycji. No a co u nas na tapecie w takim razie? Dobrze, to teraz będzie wejście Niemców. Tak sobie już zgrywamy, mordujemy, odsłuchujemy tę płytę od tygodni, a może i miesięcy, no ale sporo tam utworów i sporo zestawów strefowych, więc pewnie ci, którzy strefy trochę częściej słuchają niż inni, no im wystarczą dwie sylaby zapowiedzi. Toxpack. vergessen. Um einen Scheiß um dich rum wegzustecken. Geht nicht tagtäglich hier passiert. Deine Synapsen, die sind eh schon blockiert. Ja, so hältst du die Stellung hier am Tresen. Und du bist einfach so, als wäre nichts gebeten. Als hätte dich nie interessiert, was draußen in der Welt so passiert. Lass endlich los, beginne wieder zu leben. Lass uns gemeinsam nach Neuem streben. Los, komm schon, komm mit mir. Wann bin ich jetzt? Worauf willst du warten? Die Welt, sie ruft nach neuen Taten und das Leben nach dir. Wenn du was kannst, dann ist es hassen. Vor allem Leute, die dich nicht in Ruhe lassen. Hast du den Mut verloren? Hast du schon resigniert? Glaubst du auf diese Art sind deine Sorgen therapiert? Ja, so hältst du die Stellung hier am Tresen. Und du weiter so, als wäre nichts gewesen. Als hätte dich nie interessiert, was draußen in der Welt so passiert. Lass endlich los, beginne wieder zu leben. Setz dir neue Ziele, statt aufzugeben. Los, komm schon, komm mit mir. Wann bin ich jetzt? Worauf willst du warten? Die Welt, sie ruft nach neuen Taten und das Leben nach dir. Wir sind gerne euer Feind, bringt für uns alles kein Problem. Doch was ist Toxpack. Tak się zastanawiam, ile jeszcze zestawów muzycznych z tej płyty, która zwie się Schall und Rausch, damy radę. No, myślę, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze będziemy mordować, jeszcze będziemy zgrywać, jeszcze będziemy odsłuchiwać tę płytę. Toxpack, Niemcy, Schall und Rausch, najnowsze dziecko tego zespołu. Przypomnę też o haśle dziś pisane, za tydzień odczytane. No i to tylko dla tych cierpliwych właściwie nasz strefowy adres korespondencyjny strefa@polskieradio.pl. To może zacznijmy od naszego zasłużonego kronikarza strefowego, który tydzień temu, a właściwie trochę później doniósł. Zdrowe odsłuchiwanie ostatniej audycji właśnie dobiegło końca. Jest piątek, godzina 21.54 i laba po pracowitym tygodniu. No właśnie, kto powiedział, że audycji trzeba słuchać wtedy, kiedy jest nadawana? Idźmy z postępem, z osiągnięciami. Przecież są odsłuchy audycji na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa i dr Wilczur absolutnie nikogo nie zmusza do słuchania na żywo, nie wyłączając siebie. Oczywiście, więc gdybyśmy się spotykali na naszej stronie przy odsłuchu, to też byłoby doskonale, tym bardziej, że dr Wilczur przemyślnie bardzo, niezwykle inteligentnie i błyskotliwie zadbał o to, aby ci, którzy słuchają teoretycznie na żywo i ci, którzy słuchają z odsłuchu, no, otrzymywali ten sam produkt. Odsłuchiwanie strefy jednak może napotkać pewne trudności i o nich donosi nam Basia. Donoszę, że odsłuchiwałam strefę, ale w 21 minucie musiałam przerwać, gdyż zadzwonił telefon, po którym musiałam zadzwonić do dwóch osób, a potem oddzwonić do trzech, które dzwoniły do mnie w czasie, gdy rozmawiałem z tymi dwiema, do których dzwoniłam. W sumie rozmawiałam 2,5 godziny wyłącznie o sprawach związanych z psami. Dlatego nie lubię odsłuchiwać strefy wcześniej niż o północy. No, jak widać, dr Wilczur nie jest w stanie zadowolić wszystkich. No dobrze, no w takim razie zadowólmy tych, którzy liczą na realizację dzisiejszego leitmotivu. Czady z niejednej szuflady. Po dynamicznych, rozkrzyczanych Niemcach będą niezwykle wyciszeni, ambitni, może nawet intelektualni Łotysze. Prata Wetra. Bon voyage, bon voyage, moins de soi. estaba esta sin seca, desgaide y jucad manisaos. Gata os mestias y apcura de cardere, ardere manstraos. Escaide y jucai, dicae a cans manisaos. Sveiki visiem! Trojkas klausītājiem! Te prāt vētra! Jeb brainstorm! Mums ir prieks jums teikt čau čau un vēlreiz atgādināt, ka jūs klausaties radio Trojka. Dažreiz saule slēpjas kastaņu kokos. Kā jūrnieki rumu, tu gribi muna meģi, es braukšu uz karakumu ar sarkanām leļķēm. Laiks atmundīties ir rudens, ļaudis klīst pa vientuļām pēc. Pie palodzes, laiks jeśli komuś ten głos, ten timbr nie dawał spokoju, że przecież to zna, tylko może w innej wersji językowej miał rację, bo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola właściwie wszyscy mają rację, nie wyłączając doktora Wilczura w pewnych kontrowersyjnych sprawach. Prata Vetra, tak się oryginalnie i dla strefy właściwie jedynie słusznie nazywa ten zespół Prata Vetra, czyli burza mózgów po łotewsku. Prac to mózg, Vetra burza. Albo odwrotnie, no oczywiście ma się ten dyplom lingwistyki stosowanej, ale to by tam łotewski zgłębiał, a o tej porze późno w nocy na pewno nikt, kto zna łotewski, nie słucha i doktora Wilczura nie poprawi. Ale oczywiście to może sugerować międzynarodową nazwę tego zespołu, Brainstorm. O, i tutaj już pewnie to coś komuś powie i na przykład może kojarzyć te wykonania w wersji twotwo angolskiej, ale nie u nas w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Przypomnę, że dzisiaj leitmotivem jest czady z niejednej szuflady i mam nadzieję, że realizujemy, bo wiadomo, jeden słuchacz siedzi w jednej komodzie. Nie, co ja powiedziałem? Jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie. Drugi słuchacz w drugiej szufladzie. Trzeci w trzeciej. A doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. I kto to zniesie? Kto to zniesie? Zbyt duża huśtawka stylów i nastrojów. Przypomnę, że można też pisać, no ale wiadomo, dziś napisane, za tydzień przeczytane. Taki cykl produkcyjny. Tydzień temu Kasia napisała, że kocham momenty, gdy w strefie nadchodzi czas na Tajlandię. No, niektórzy kochają jak Kasia, niektórzy nienawidzą jak Basia, bo wiadomo, że Kasia z Basią w strefie nigdy się nie zgodzą. A jeżeli jeszcze dodamy do Tajlandii no to tajscy metalowcy mogą się spodobać chyba tylko wyłącznie Kasi, co nawet jest o tyle sympatyczne, że wtedy jakiś taki realny wymiar zyskuje powiedzenie, że no strefa rock'n'rolla wolna od Angola gra dla jednego słuchacza. Z Bangkoku zespół Ebola. มันก็เอาแต่รุมแต่ย้ำทำกันจนช้ำปากตาย No, mam nadzieję, że połączenie metalowcy i Tajlandia no, jakoś zyskało uznanie u większej liczby słuchaczy niż tylko u Kasi. Dowiemy się za tydzień, bo dziś pisane, za tydzień odczytane. Taki cykl produkcyjny. Jak na tajski zespół Ebola, To jest dosyć prosta i łatwa nazwa. Jestem ciekawy, jak w rodzinnym Bangkoku na nich wołają. Czy też Ebola. Ebola. Tak sobie zajrzę do tej płyty. No, wiele się nie da zrozumieć, ale tytuł albumu i owszem, 5:59. Oni też nie trafiają dobrze w czas. A jak doktor Wilczur? No, zaryzykuję. 3:03 jest. Kto to rozumie? Co doktor tutaj w ogóle wygaduje i jaki to czas 3:03? To dobrze. Powiem normalnie. Ale też po polsku. Za 15:03. Ciekawe, czy bardzo się różnie podaniem tego czasu od zespołu Ebola, który twierdzi, że 5:59 jest. No dobrze. Tak z tym czasem to w strefie trochę umownie jest, jak z leitmotivem, który przypomnę, że dzisiaj brzmi czady z niejednej szuflady i mam nadzieję, że realizujemy. Jakikolwiek byłby czas, to warto przypomnieć, żeby... Nie spać! Nie spać! No i tak sobie myślę, że to czady z niejednej szuflady, że jeszcze intelektualistów dzisiaj żadnych nie graliśmy. Literatów. Będzie okazja. Nie wiem, jak słuchacze to zniosą, że doktor Wilczur cały w takiej jednej muzycznej komodzie siedzi. No, ale niestety, no trzeba płodozmian uprawiać. Literat będzie importowany, czyli Andruchowicz, jedna część nazwy zespołu. Andruchowicz będzie implantowany, tak jest. Ale Carbido będzie już nasze wrocławskie. Rzecz cała zwie się Andruchowicz i Carbido. Pożeżnik je jak zawsze nie wstygły. Бензин ще подорожчає, за те гривня піде вниз. 17-літня внучка заколола ножем ветерана війни і праці. Самогонна трагедія не навчила нічому. Прибульці забрали в космос не тільки родину Баранюків. Маршрут серійного вбивці з'ясовано. Президент підписав указ про любов до Росії. На смітнику знайдено тисячне немовлятко. Алла Борисівна знову завітає до Львова. Астролог не радить рибам змінювати сексуальних партнерів. Продається хата з жінкою та басейном. Протезую зуби, стріляю без промаху. Пишу мемуари, вірші, прозу. Воскрешаю мертвого, лікую від імпотенції. Скуповуємо волосся і нігті. Робимо європейцями. Шерав'ями на європейчику. Наша газета. Маю досить, не хочу нічого знати. Податківці, як завжди, нагрянули вчасно. Зате пожежники, як завжди, запізнились. І хоч сапери не помиляються. І хоч таліби не взяли Кабул. І хоч Динамо не виграло стару сеньору. Маю досить, як повідомляють ваші кореспонденти. Yeah. Сонику, братику, крутих чудесей на світі. Дивився б, допоки круки очей не вип'ють, а мало. По сей бік Багама мама, по той бік пальми Гаїті. І вежі Фрітауна бачу, як вийду вночі з бунгало. І так мені з того гризко, що виблякли всі шаравари, якого лисого чорта, з яких попідземних фаун. Та й зрадили нас пекельні морські косарі, корсари. А батько хотіли взяти отой блаженний Фрітаун. Де вічна війна з Амуром, а ще 13 безодень, де срібло злото коморне, дівчата, немов ліани, нечутно ростуть за муром, і хочеться їм любови, а їх зодягли у чорне. Рожаю тепер сивуху надвоє з піратом Діком. Кажу йому, схаменися, покайся, кажу, паскудо. Невже, коли ти Європа, то вже не єси чоловіком, якого хріна продався за 30 гнилих ескудо. Штучка кликає папугу, пугу, плеще мене позапалічно, заламує літі в горі. Оце тобі лицар слугу, осьо тобі зеле пугу. To be or not to be, каже і булькає, I'm sorry. Tak sobie myślę, że jak Jury Andruchowicz jeszcze posiedzi w tym Wrocławiu, to już niedługo w ogóle będzie po polsku śpiewał razem z polskim, wrocławskim zespołem Carbido. Całość, czyli cały kolektyw zwiezie Andruchowicz i Carbido. No i jak było słychać po ukraińsku, ale zdaje się, że są wersje polskie wszystkich albumów przez kolektyw Andruchowicz i Carbido nagranych. Bo co to za problem dla Ukraińca nauczyć się polskiego, szczególnie jak się mieszka we Wrocławiu, albo dla Polaka nauczyć się ukraińskiego. Na przykład nasz strefowy kronikarz Siwy, właściwie w MIG razem ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola nauczył się ukraińskiego i paru innych jeszcze ościennych języków, więc no, strefę polecamy jako kurs nauki języków obcych. No, szkoda, że nie wszyscy chcą skorzystać, ale rozumiem, że też nie mają okazji specjalnie między drugą a czwartą korzystać. No dobrze, to w takim razie odhaczamy sobie ukraiński i kolejny płodozmian. No i przypomnę też o różnych hasłach strefowych, a to na przykład, że dziś pisane, za tydzień odczytane. W tej sprawie Marek tydzień temu napisał, a tutaj przypomnę jeszcze inne hasło o wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, w ramach której to rodziny, na przykład słuchacze, podsyłają fonogramy, wydawnictwa, albumy, płyty, bo wiadomo, że gdyby dr Wilczur tylko był odpowiedzialny w całości, stuprocentowo za zawartość audycji, to mogłoby nie być dobrze. Marek tydzień temu napisał już tak. Po wielu podarkach, a właściwie po wielu wypożyczeniach różnych fonogramów do audycji, donosi. Mam już kolejny fonogram w gotowości, a i dołączę może płytę otrzymaną swego czasu od półredaktora osobliwego. Tak napisał. To oczywiście my z godnością jako ćwierćredaktor przyjmiemy. No, żeby nie tylko dr Wilczur tutaj forsował swój naprawdę, jakby to powiedzieć, osobliwy w tym kontekście gust muzyczny. No dobrze, to musimy przejść w takim razie do kolejnego zestawu, który oj, będzie się różnił. Ten zespół na szczęście nie ma zbyt długiej nazwy, łatwo to zapamiętać. Nazwa co prawda w założeniu jest francuska, ale czyta się bardzo łatwo P38. P38 po francusku powinno brzmieć P38.